no takiej, przepraszam, że tak powiem, zdrowej psychice, tak? To znaczy, że jakoś to jest dla mnie rodzaj raczej bogactwa i zasobu, tak? Bo zarówno jeśli myśleć o tym jako o tęsknocie, która może kiedyś nas ku czemuś skieruje, ku jakiemuś właśnie realizacji jednak jakiegoś marzenia, czy która pozwoli nam na przykład no, zmierzyć się z sensem naszego życia i zadawać sobie takie pytania, no to jest za każdym razem dla mnie skojarzenie raczej z siłą niż ze słabością. A ja chciałbym przegonić, tak, żeby tak nie było tego określenia słaba psychika, bo ono nic nie mówi. To prawda. Znaczy, ono nic nie mówi poza tym, że bardzo dokucza. Jeżeli my przyjmiemy wobec siebie taki pomysł, że mam słabą psychikę, no tak, to rzeczywiście. To stąd w zasadzie już jest. No, pognębia. No nic, tylko zatopić się w tym smutku i jakiś to ja jestem słaby. W tym słaba psychika, ja bardziej myślę o tym, że jeżeli tam było w zestawieniu z realną oceną, możliwościami. Jeżeli my rzeczywiście realnie oceniamy swoje możliwości, to raczej jesteśmy pogodzeni z tym, że coś mamy, a czegoś nie mamy. I wtedy nie ma tego dramatycznego napięcia, które się wiąże z tym, że o czymś marzymy, a tego nie ma. Nie ma tego niepokoju. Natomiast to, co ja myślę, że słuchacz mógł mieć na myśli w tym pod tytułem słaba psychika, to na przykład może być pewien zestaw przekonań czy sposób myślenia o sobie, tak? Że ja nie potrafię, mnie się nie należy, nie jestem godzien, nie uda mi się. I te przekonania mogą blokować nasze działanie i wpływać na realną ocenę naszych możliwości. No tak, ale to jeszcze może być, mnie to z kolei się skojarzyło. Przepraszam bardzo, że państwu przerwę, ale czeka już dość długo na linii pani Maria i może wrócimy jeszcze do tego wątku, ale teraz dajmy jej powiedzieć to, z czym do nas zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Mario. Dobry wieczór i chciałam powiedzieć, że mogłabym poczekać, bo tak ciekawa dyskusja między państwem, także mój głos nie będzie tak na pewno interesujący, a bardzo dziękuję pani, że mogę się wypowiedzieć. Tak. Wrócimy do tego wątku, ale słucham panią. W pięknym momencie tej audycji zaczęłam słuchać, bo w te piękne dni jesienne, które teraz nastąpiły, no po prostu dzisiaj wpadłam w taką euforię. Tutaj kilka osób mówiło o osobach starszych, które coraz bardziej analizują swoje życie, jak one przeżyły, wspominają, marzą o tym, żeby ich a mnie coś nie bolało, żartuję oczywiście. I w taką pogodę wybrałam się dzisiaj na piękny spacer samotny autobusem w stronę Starej Miłosnej. Sama nazwa już taka piękna, Stara Miłosna. Ale wysiadłam trochę wcześniej i zobaczyłam te piękną przyrodę, jesienną, kolory, czerwień w słońcu, które powoli tam się zmierzchało, już tak powiem. I dlaczego o tym mówię? Że właśnie uważam, że można podzielić te marzenia nasze i te i wspomnienia, marzenia na różne kategorie, bo państwo mówili, że właśnie ktoś tam słaba psychika, pan jakiś powiedział, ale to przecież marzenie nie musi być, że tak powiem, skojarzone z naszym działaniem. Marzenie to jest tak jak Tuwima, właśnie mimozami zwięzłość się zaczyna. Jesień jest wyjątkowa, bo chodziłam kiedyś po górach jesienią jako młoda dziewczyna. I czy ja wiem, czy ja marzę, żeby wrócić do tej młodości? Nie, ale dzięki temu, że widziałam to piękno przyrody, to na stare lata, jak idę w taki las, no wprawdzie coraz tych lasów mniej i coraz bardziej ogrodzone, są prywatne, bo to własność, to wolność, ale to tylko pozornie. I to po prostu wraca do mnie w tych kolorach, w poezji, bo przecież tak piękny jest ten wiersz, który śpiewa Niemen, prawda, Tuwima. I to wspominam ja osobiście, to jest wspomnienie i marzenie jednocześnie. ale nie takie marzenie, że muszę wrócić do młodości, ale przy tej piosence poznałam męża na przykład i jak jadę na Żoliborz z kolei i widzę ulicę Promyka tuż przy działkach, to też to nie, ja nie żałuję, że ten czas upływa, że ja już jestem coraz bliżej końca, ale to marzenie jakby się urzeczywistnia w tym wspomnieniu. Nie umiem tylko to jakoś tak nazwać. I na przykład wszystkim polecam, żeby wzmóć w sobie te marzenia, ale takie abstrakcyjne, nie dotyczące tego, że chcę coś zrobić, marzę o tym, żeby być śpiewaczką na przykład, a czy ja to zrealizuję, czy nie, czy jak marzę o czymś. Nie, to jest też gonienie za czymś. Tu chodzi o to, żeby tak się wzruszyć. Może to jest takie romantyczne, a może to jest takie słowiańskie. Wzruszyć się i wtedy człowiek zobaczy na przykład stary cmentarz i myśli sobie, Boże, ja uważam, że żeby marzenia nie były takie realne, że marzę i muszę to zrealizować. I już na koniec powiem, że takie wspomnienie mam też pięknego wiersza, który napisał Puszkin. Może to nie wypada, bo to teraz rosyjska poezja jest niemodna, ale tłumaczy zresztą Brzechwa i chciałabym tylko powiedzieć jedną zwrotkę króciutką, chyba o marzeniu i o wspomnieniu jednocześnie, jeśli mogę. Kwiat zasuszony i bezwonny znalazłem w książce z dawnych lat. I cień marzenia nieuchronny zaraz się w moje serce wkradł. Gdzie kwitnął? Jakiej wiosny zaznał? Jak długo kwitnął? Kto go rwał? Czy go zerwała dłoń przyjazna i czemu w książce leżeć miał? Czy na wspomnienie czułej schadzki? Czy znaczyć miał rozstania ból? Czy śladem może był przechadzki w cienistym lesie, w ciszy pól? Już koniec. Czy żyje ów? Czy żyje owa? Gdzie mają swój zaciszny kąt? A może zwiędli już bez słowa, tak jak ten kwiat nieznany z wiądu. A dlaczego to wspominam? Bo romantycy wyjątkowo umieli to marzenie, to jest takie męczenie się tym wspomnieniem, marzeniem, ale to jest piękne. I jeszcze na koniec jest symfonia Jowiszowa, Mozarta. Wzbudza we mnie wspomnienie młodości, wspomnienie spotkania z mężem. Myślę, że sztuka powoduje, że te marzenia nasze nie muszą być takie realne. Po prostu cieszmy się, że żyjemy, że jest teraz jesień i że jest tak pięknie. I dziękuję Państwu za tę audycję. Wszystkiego dobrego. Pani Mario, pięknie to Pani właściwie podsumowała, prawda? No ten wiersz uroczy faktycznie, ale to, co jest takie napawające optymizmem, to właśnie no, ton głosu, który Pani ma. No, to są też pewnie rzeczy nieodwracalne, gdzieś tam już minione, o których Pani pamięta i wspomina, ale to jest właśnie taki rodzaj tęsknoty, takiej, do której się uśmiechamy. Jak sobie myślę. No to jest w ogóle odpowiedź dla pana Tomasza chyba właśnie o tym, nie? Że ja chciałam powiedzieć, tutaj pani to świetnie ujęła, że ja jeszcze miałam taką myśl, że pan Tomasz jeszcze mógł mieć na myśli, tak idąc swoim torem, taki rodzaj wrażliwości, która człowiekowi towarzyszy, takiej, którą pani określiła tutaj mianem takiej nieco romantycznej. I że człowiek może na przykład pracujący w jakimś takim wymagającym środowisku, czy jakiś mający przy sobą trudne zadania, może mieć takie poczucie, że taki romantyzm mu jakoś trochę ciąży. No a tutaj pani tak pięknie powiedziała o tym, że to jest no, niesłychanie ważne i takim no, bardzo ubogacającym też doświadczeniu. Więc myślę, że to jest w ogóle też taka odpowiedź dla pana Tomasza. Przypomnę, odnosimy się do pana Tomasza, który zadawał pytanie dla niego kluczowe, czy takie niespełnione marzenia wynikają ze słabej psychiki, jak to nazwał, czy może z takich realnych możliwości, których nie ma? Ja to połączę jeszcze z tym, co tak pięknie powiedziała pani Maria, bo to jest element leczący. Element leczący zawiera się w teraźniejszości. Jeżeli ta nasza tęsknota dotyczy wspomnień, ale jesteśmy w tych wspomnieniach bardziej w cierpieniu niż w tym, co dobrego żeśmy doświadczyli, no to ta tęsknota bardzo boli. Jeżeli z kolei wybiegamy bardzo w przyszłość i znowu myślimy o tym, czego nie mamy, tak? Czego chcielibyśmy, co chcielibyśmy mieć, ale jesteśmy wtedy znowu przy odczuciu tego braku. No to boli. A teraz, kiedy jesteśmy tu i teraz i wspominamy dobre chwile, dobre miejsca, dobre momenty, dobre relacje i są rzeczy teraz, tu i teraz, które nam o tym przypominają, to można powiedzieć, że w tym momencie, czy słuchając tej muzyki, czy to będzie Beethoven, czy czytając poezję, czy patrząc na przyrodę, możemy jeszcze raz poczuć to samo. Jak pan się odnosi właśnie do tej tęsknoty, która boli, to też napisała do nas słuchaczka. Mój synek, mając 2,5 roku, zachorował. Do tej pory mówił i bawił się ze mną. Teraz ma 4 lata i jest z nim bardzo ograniczony kontakt. Mhm. Tęsknię za tym, gdy mówił tata, tęsknię za tym, gdy pukał w okno, kiedy wracałem z pracy. O właśnie, przepraszam, to jest słuchacz. Kiedy wracałem z pracy. Możemy do tego się jeszcze odnieść? Możemy. Bardzo to jest trudne. Znaczy, myślę, że tego nie da się z niczym porównać. Cierpienia, które czuje rodzic, który widzi, jak jego dziecku się źle dzieje, albo dziecko cierpi, albo dziecko choruje. Że dziecko nie może rozwijać się tak, jak normalnie to przebiega, tak? Czyli rośnie, staje się coraz sprawniejsze, tylko ten proces odbywa się, zostaje zatrzymany i odbywa się w drugą stronę. I teraz znaleźć nie wiem, czy to będzie w ogóle odpowiednie słowo, ale siłę na pewno, ale słowem, nad którym się zastanawiałem, to jest radość. Znaczy, z czego ja się mogę jeszcze tutaj cieszyć? Tak? Przecież tak w tym całym bólu i cierpieniu, które ja mam jako rodzic, który patrzy na swoje dziecko. Dzieci niekoniecznie tak to przeżywają. Ponieważ to jeszcze zależy. Bo jeżeli dzieci pamiętają, kiedy one funkcjonowały w jakiś sposób, kiedy one coś miały. I też wyrażają te tęsknoty. Tak, i też wyrażają te tęsknoty. To jest inaczej. Ja bardzo panu współczuję tej sytuacji. Ja też myślę, że tutaj to jest ważne, żeby, bo tutaj padło takie słowo towarzyszenie. Myśmy tutaj, nie będąc na antenie, zastanawiali się, czy to słowo towarzyszenie cokolwiek wnosi, czy ono jakoś jest pomocne do tego, żeby jakoś z tego korzystać. No, myślę sobie, że też w tej sytuacji to jest jakoś ważne, żeby starać się nie być samemu ze swoją tęsknotą, czy tą stratą, której się przeżywa, bo rozumiem, że tu pan mówi o takiej realnej też utracie kontaktu ze swoim dzieckiem, które do tej pory jakoś rozwijało się właśnie tak, jak to przebiega. No i w tym sensie myślę sobie o tym, żeby jakby też nie osamatniać się, żeby jakoś szukać tutaj, jakoś myślę, że to byłoby ważne, żeby starać się być ze swoją tęsknotą, ale też być w kontakcie z innymi, którzy mogą być jakoś, nie wiem, wsparciem, którzy mogą właśnie wysłuchać, którzy mogą po prostu, nie wiem, podtrzymać za rękę. No tu myślę, że drugi rodzic może być takim oparciem, ale też osoby zewnętrzne, żeby jakby nie zamykać się w swojej tęsknocie, bo myślę, że wtedy ona może się robić jeszcze bardziej trudna, jeszcze bardziej bolesna. Nie, czyli żeby móc towarzyszyć, my potrzebujemy towarzyszy. Tak. Nie? I tak cieszę się, że powiedziałeś o tych osobach zewnętrznych, bo zwłaszcza w przypadku dzieci to wzajemne oparcie, które sobie rodzice mogą dać, sytuacja jest za trudna dla nich, tak? Mhm. Bo oni są obydwoje za blisko. I to jest cudowne, kiedy mogą się na sobie oprzeć, mogą razem popłakać, mogą się też razem uśmiechnąć na te wszystkie fajne momenty, które mimo tej trudnej sytuacji się dzieją. Tylko oprócz tego, tak, niczy jeszcze osoby, które no, przez to, że mają dystans i nie są tak blisko tej sytuacji, ale są blisko nas. Chociażby to miałby być nawet moment zapomnienia. Paradoksalnie, że można się na chwilę od tego oderwać. Proszę Państwa, to teraz oddajmy na chwilę głos Adele, a my za kilka minut do maili od Państwa wrócimy. Jeszcze raz przypomnę, agnieszka.furtek@polskieradio.pl 71335 i 22 i 7 trójek. Keep me alive. Adele zaśpiewała I Miss You. Nie wiem jak państwo, ale dla mnie to jest zupełnie nowy utwór, nowy dla mnie, który odkryłam właśnie przygotowując się do tej audycji. Piękny. Przypomnę państwu, że słuchają państwo audycji Nie do powiedzenia w programie Trzecim Polskiego Radia. Rozmawiamy dziś o tęsknocie, a w studiu są goście Aleksandra Lutoborska i Adam Radecki, psychoterapeuci. A napisała do nas mail pani Agnieszka. Miałam trudne dzieciństwo. Zarówno mama, jak i tata chorowali i nadal chorują psychicznie. Choroba afektywna dwubiegunowa oraz depresja. Leczyć zaczęli się dopiero, gdy byłam nastolatką. Sama podzieliłam los rodziców i od kilku lat zmagam się z depresją. I w tym trudnym dla mnie czasie tęsknię za dzieciństwem właśnie. Dzieciństwem, które teraz wraca do mnie w trudnych wspomnieniach i które poniekąd było przyczyną moich problemów. Wtedy żyjąc w ciągłym stresie i lęku, paradoksalnie czułam się bezpiecznie i do tego bezpieczeństwa właśnie mi tęskno. Może dlatego, że wtedy wciąż była we mnie nadzieja? Nie wiem. Dziękuję za wartościową audycję i pozdrawiam. Państwo, Aleksandra Lutoborska i Adam Radecki. To do państwa teraz się zwracam, żeby powiedzieć coś pani Agnieszce. Wiele tutaj jest takich może dla osób postronnych niezrozumiałych wątków, prawda? Bo jakże można tęsknić za dzieciństwem, które właśnie no pewnie się objawiało jednak tym, że no wiele rzeczy było niepewnych. Jeżeli to była choroba afektywna dwubiegunowa, depresja rodziców, no to gdzież właśnie było to poczucie bezpieczeństwa, za którym, tak jak pisze pani Agnieszka, tęskni? Gdzieś no ja na pewno było, skoro za nim tęskni. To prawda, poza tym ja z tego maila jakoś tak usłyszałam, że pani Agnieszka jest też w takim procesie, no że po pierwsze ma jakąś taką dużą świadomość tego jakby swojej historii, tego jak ta historia dzisiaj w jej życiu jest obecna, tak i czym to może jakoś też owocować na różnych płaszczyznach. I myślę sobie, że to też, znaczy trochę tak mi to brzmi, jakby to też był jakiś proces, tak? Proces, no być może, że teraz już z tej perspektywy dorosłej inaczej się patrzy na swoje dzieciństwo i tak sobie wyobrażam, że no faktycznie mogą być tam takie elementy, za którymi się tęskni, a teraz z kolei będąc już człowiekiem dorosłym, no to rozumiem, że pani Agnieszka doświadcza takiej pewnej konieczności samodzielnego zmierzenia się z tematem. I że to też może być jakoś trudne i może to wzmagać tęsknotę za czasem, kiedy no można było sobie pozwolić jednak na pewien rodzaj zależności, nawet jeśli ona była jakoś trudna, a rodzice no nie byli na przykład w stanie takiego wsparcia udzielić, jakiego się być może potrzebowało. No myślę, że to może być taki element, że tak słyszę, że to jest taki czas, kiedy pani Agnieszka teraz się mierzy. Mierzy się tak jakoś, no kojarzy mi się to z takim, że no jakby tworzy siebie, tak? Tworzy jakiś nowy rozdział w swoim życiu. I to zawsze wiąże się z jakimś trudem. I może nas w taką tęsknotę powrotu do bycia dzieckiem jakoś... Kiedy nic nie było trzeba może. Mhm, tak. Nic od nas też nie zależało. To było jednocześnie, przypuszczam, bardzo trudne, ale też no, dawało jakiś rodzaj, może paradoksalnie, jakiegoś takiego, nie wiem, takiej ulgi. No bo jeśli nie mam na coś wpływu po prostu zupełnie, no to nie mam. A dzisiaj to już jest tak, że no, ten wpływ jest. Jestem odpowiedzialna tak. za siebie i za to, jaką siebie stworzę dalej. Tak. Mm-hmm. No to ciekawie to brzmi. Przyznam szczerze, że tak bym tego nie wyjaśniła, ale to może też i wielu naszym słuchaczom pomóc to, co pani teraz mówi. Z kolei też napisała do nas słuchaczka, która mówi, pisze, że byłam z kimś w bardzo bliskich relacjach ponad 50 lat i te kontakty zostały przez tę osobę przerwane. Moja rozpacz i tęsknota jest niewyobrażalna, niewyobrażalnie wielka. Trwa ponad 2 lata i chyba się nasila. Ta nieodwzajemniona tęsknota niszczy moją codzienność. Słuchaczka się nie podpisała, ale bardzo proszę o kilka słów do niej. No jakoś chcę powiedzieć, że ja to bardzo rozumiem, bo wyobrażam sobie, że to jest rodzaj takiego właśnie rozstania, czy takiego zakończenia, przerwania relacji, które może właśnie dokładnie tak jak mówiłeś, Adam, trochę nas zatrzymywać w miejscu. Tak, nie wiem, w pewnym sensie jakoś zamrażać, trzymać w takich kleszczach, bo, no bo właściwie co z tym zrobić, tak? No nie ma na to wytłumaczenia, wyjaśnienia, są, rozumiem, tylko jakieś fantazje, domysły, cała masa różnych sprzecznych uczuć, no i właśnie to rozumiem, jakieś ogromne, dojmujące poczucie braku. Także wyobrażam sobie, że to jest bardzo trudne doświadczenie, takie niezwykle trudne do domknięcia, do takiego, no, ułożenia sobie tego w głowie gdzieś, w uczuciach. Tak, że to jest niepojęte, no ależ jak to tak, no, jak to tak po 50 latach? No. Ja nie wiem, czy pani jest z tym sama, czy ktoś, pani towarzyszy. Samemu jest przez to bardzo trudno przejść. Bo to jest zupełnie nieznanego. Tak, bo to jest rodzaj, no, można powiedzieć, no, urazu, czy też, używając innego słowa, no, traumy. Mhm. Tak, bo to jest gwałtowna zmiana. Na życie, którego do tej pory nie znaliśmy, no bo jak można pamiętać to, co było przed 50 laty, jak można próbować do tego wrócić i jakoś sobie życie układać. No jesteśmy też w innym momencie po 50 latach. Mhm. Myślę sobie, bo pani tam napisała, że to 2 lata, prawda, minęły jakoś tak, od tego momentu. Tak, jest coraz gorzej. Tak, no myślę sobie, że to, co jakoś mogłoby być pomocne, to takie, może to zabrzmi trochę trywialnie, no ale tak mi się to nasuwa, że takie pomyślenie o sobie w tym, to znaczy czasami pojawia się taka tendencja, żeby bardzo być przy tej osobie, która odeszła, która jakby tak mówiąc, no nam to zrobiła, i takie rozpamiętywanie, właśnie domyślanie się czemu, jakieś analizowanie tej osoby, jej zachowań, jej intencji. A czasami myślę sobie, że te 2 lata to może być taki moment, w którym warto byłoby jakoś teraz być przy sobie i trochę wejść może w taki... Przy sobie samej. Przy sobie samej. Trochę po pierwsze jakoś dużą czułością się otoczyć i takim też zrozumieniem siebie, że znaczy dla siebie, że po prostu no może mi być trudno, no ale też może w tej tęsknocie znaleźć właśnie to światło, czyli taki element, no dobrze, tej relacji w tej chwili nie ma, ale co było w niej dla mnie takiego ważnego, nie wiem, dobrego, cennego, co na przykład w jakimś sensie mogę, nie wiem, kultywować, mogę szukać tego w jakimś innym obszarze teraz. Tak myślę sobie, że te 2 lata to może, no to może już jest taki czas do wejścia w jakiś następny rozdział po tej utracie. Tak jak pani powiedziała, że właśnie skupiamy się w tej sytuacji na tej drugiej osobie i tak też brzmi ostatnie zdanie z tego SMS-a. Ta nieodwzajemniona tęsknota niszczy moją codzienność. No właśnie, tutaj rozumiem, nie wiemy, czy nieodwzajemniona i właściwie to też, no właśnie, bardzo trudno jest wniknąć w tego drugiego, prawda? I też w tym momencie nie wiem, w czym to by miało być pomocne. No poza tym naprawdę jest trudne, więc jakoś bardzo zachęcam. Może też niepotrzebne. Tak, no właśnie, także myślę, że dobrze teraz okazać dużo sobie takiego zaangażowania. Ja pamiętam, właśnie mam wśród przyjaciół wielu też psychoterapeutów i pamiętam, że kiedyś mi jedna z tych osób opowiadała, że przychodziła, że to jest takie bardzo typowe, jak przychodzi osoba na psychoterapię i na przykład opowiada o relacji z kimś drugim, to wtedy bardzo często mówi się podobno właśnie o tej drugiej osobie. Cały czas się jakoś wraca myślami do niej, a psychoterapeuta, jego rola w tym wypadku, akurat koleżanka opowiadała mi, polega bardzo często na tym, żeby jakoś wyrwać z tego myślenia o tej kolejnej tam osobie, tylko właśnie mówić o tym, no dobrze, ale jak pani się z tym czuje, co pani ma o sobie do powiedzenia. I właśnie wiem, że to potrafi bardzo wytrącić z myślenia. Nagle człowiek tak patrzy w osłupieniu i myśli sobie, no ale jak to ja? I właśnie się dopiero jest czas na to, żeby siebie samego odnaleźć w tej sytuacji. Zgadza się? Dobrze mówię? Tak, no to jest czasami takie bardzo, znaczy bardzo takie nasilone niekiedy to bywa. faktycznie ja mam taki czasami wtedy zwyczaj, zwłaszcza jak już jestem z kimś w dłuższym kontakcie, to pytam, czy to jest tak, że ta osoba jakoś na przykład finansuje to nasze dzisiejsze spotkanie, że chcemy ją tak tutaj analizować. No jeśli tak jest, że to ona płaci, to faktycznie skupmy się na jej jakby zapleczu. Natomiast jeśli to jest tak, że to pani jest tutaj, prawda, finansuje to przedsięwzięcie, no to rzeczywiście, czy pan, to bądźmy raczej przy panu, czy przy pani. Także no myślę, że to jedyną osobą, którą jesteśmy w stanie jakoś tak kontrolować, dogłębnie, naprawiać, tak, zmieniać i pocieszać, to jesteśmy jednak my sami. Mhm. Proszę Państwa, zachęcam dalej do tego, żeby do nas pisać. agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Jesteśmy tutaj dziś dla Państwa i na Państwa historię czekamy. Też na Państwa pytania. A teraz może utwór, przyznam, mojego kolegi z Lublina, młodego człowieka, który rewelacyjnie gra na harmonijce i wydał niedawno swoją debiutancką płytę, która się nazywa Pieśń Nadziei. Śpiewa w tym utworze, który no wyjątkowo pięknie mówi o tęsknocie. To są właśnie słowa tego młodego człowieka, Karola Zielińskiego. Śpiewa Marcin Kruk i Karolina Jastrzębska. To ponad moje siły, bym co wieczór nie widział w mojej wyobraźni twego lekko zamglonego obrazu, który jest rozkoszą moich przekrwionych oczu. To ponad moje siły, żebym we śnie nie sączył miodowej słodyczy z twych lekko uchylonych ust. Wysoko nad ciemnymi chmurami księżyc głośno wyśmiewa mój ból. Układam myśli origami, papierowy król. Moje siły, bym nie pragnął ubóstwiać twojej niewinności, która we mnie dojrzewa. Moje myśli ogarnia nieuchronnie. To tylko we śnie, bo na jawie nie jest mi to dane. Niech więc tak będzie. Wysoko nad ciemnymi chmurami księżyc głośno wyśmiewa mój ból. Układam myśli origami, papierowy król. Wysoko ponad ciemnymi chmurami. Księżyc głośno wyśmiewa mój ból. Układam myśli origami, papierowy Karol Zieliński na harmonijce zaśpiewał tę piosenkę Marcin Kruk i Karolina Jastrzębska z płyty Pieśń Nadziei. W studiu Aleksandra Lutoborska i Adam Radecki rozmawiamy o tęsknocie właśnie. Przed chwilą poza anteną mówiliśmy o tym z panem Adamem, że ważne jest, żeby... Jeżeli mamy taką sytuację, jak pisała do nas słuchaczka, że na przykład no, w tym wypadku akurat po 50 latach zerwały się nie z chęci tej słuchaczki kontakty z kimś bardzo ważnym, to żeby zachować gdzieś pośród tego żalu i trudnych wspomnień miejsce na te właśnie dobre wspomnienia. To brzmi tak jako coś oczywistego, ale bardzo z kolei trudnego do wykonania. Panie Adamie, prawda? Prawda. Może być... No bo jest miejsce ten żal jest... ogromny. Tak, bo i teraz tak. Jest żal i myślę, że jest i złość. Może nawet wściekłość. Te pierwsze uczucia no, muszą znaleźć jakieś miejsce dla siebie. Muszą znaleźć ujście. Mogą znaleźć ujście w rozmowie, mogą znaleźć ujście w twórczości, mogą znaleźć ujście w działaniu. Najgorzej, kiedy osoba zostaje z tym sama, tak? I nie znajduje żadnego ujścia, bo jeżeli nie ma ujścia, to trudno jest znaleźć miejsce na to, co jest pod spodem, bo to jest zranienie, tak? To jest utrata, że tego dobrego, co było, to już więcej nie będzie. No i teraz tak, właśnie to zdanie, że tego dobrego już więcej nie będzie. Ale to nie znaczy, że dobrego w ogóle dalej nie będzie. To takie zrobię troszeczkę prowokacyjnie, ale być może czasami. To jest jedna z lepszych rzeczy, która nam się mogła zdarzyć w życiu. I się zdarzyła. I ona jest trudna. Ale która ta właśnie to rozstanie? Tak. Przy czym, bo mnie samego to czasem złości. Pamiętam taką sytuację, którą miałem w swoim życiu. Pominę szczegóły, ale kolega mi wtedy powiedział, wiesz co, za to, co ci zrobiła... Ta osoba, o której żeśmy rozmawiali, to ty mówi, kup jej prezent i kwiaty i podziękuj. Ja się wtedy strasznie oburzyłem, ależ jakżeż to, tak? Bo to krzywda była duża w moim przeżyciu, ale obiektywnie też. Tam dużo złego się zadziało. I ja sobie to przetworzyłem na coś takiego, że... Żeby podziękować tej osobie, to może jest dla mnie za dużo. Natomiast zrobić coś dobrego z tą sytuacją, czyli pozwolić sobie żyć dalej i dostrzec to, co może być teraz szansą dla mnie, no to może być ścieżka. I to w sumie jedyna, bo to jest w moich rękach. No, jak pan to mówi, to przypomina mi się ewidentnie również i moja historia. Ale myślę sobie, że w takim wypadku musi minąć czas, prawda? Musi minąć czas. W moim przypadku to były jakieś 3 lata okropnych koszmarów w nocy, kiedy miałam ochotę bardziej tę osobę zabić niż jej dziękować. Ale ostatecznie, koniec końców, faktycznie jest tak, że my byśmy się może nie zdecydowali czasem na jakiś krok, a coś ktoś robi wobec nas i to wtedy jest z ogromną korzyścią, prawda? Ale nie wiem, czego trzeba, żeby to dostrzec czasu, czy dojrzałości, czy właśnie, tak jak pan mówi, tej osoby z boku, która to nam jakoś uzmysłowi? Wszystkiego tego. Znaczy, no, czas jest potrzebny, bo w tym czasie, bo jak nie ma czasu, to się nie ma kiedy zadziać. Prawda? No bo jest. Ale też sam czas nie po prostu. Tak. Sam czas po prostu że czas leczy rany, tylko też ważne jest, co się w tym czasie wydarzy. A co się powinno wydarzyć? No i powinno się wydarzyć na przykład to, że nie będziemy z tym sami i no fajnie by było, gdyby ktoś nas zauważył, tylko my jeszcze musimy to wsparcie z zewnątrz dopuścić. Ale jedno to jest dopuścić, a drugie też się po nie udać. Pozwolić sobie przeżywać, pozwolić sobie dzielić się z tym, z innymi, nawet z taką gotowością i obawą na to, że to może kogoś obciążyć. Ale ludzie... ja wcześniej powiedziałem tak, że... My możemy dostać wsparcie od innych ludzi, dlatego że oni są dalej od tej sytuacji, ale są bliżej nas. To znaczy, jak to bliżej nas? No ponieważ my jesteśmy im bliscy, my jesteśmy dla nich ważni, ale to nie im się zdarzyło. Tak? Czyli my przeżywamy ten kłopot, który mamy, tą utratę, tą tęsknotę, tą żal, te różne spokrewnione ze sobą uczucia. Tak? A ta osoba, która jest blisko nas, ona bezpośrednio tego nie doświadcza i ona wtedy może być z nami. Bo nas też trochę zna i może, powiem w cudzysłowie, wie, za które sznureczki pociągnąć. Tak, tak. Może wnieść inną perspektywę. Mhm. Ale to są dwie rzeczy. Tak? Potrzebne jest zrozumienie, przyjęcie tego, co się dzieje, a po zrozumieniu jakaś taka, nazwijmy to, stopa w drzwi. Tak, żeby one się nie zatrzasnęły jak wieko do trumny, a my w tej trumnie po prostu pozostaniemy. Jak z Państwa doświadczenia to wygląda, jeżeli chodzi o podział na mężczyzn i na kobiety? Bo mam wrażenie, że dla kobiet to jest naturalne, że jakoś idą się wygadać i prosić o radę i wypłakać, wyżalić, a z mężczyznami może być chyba trudniej, bo jakoś bardziej to w sobie tłumią. Wiem, że to jakieś uogólnienie, ale no, ono też nie jest bezpodstawne. Nie jest. Nie jest. No, trening społeczno-kulturowy jest taki, że no, to będą banały, które będę mówił, no, że mężczyźni są wzmacniani w tym, żeby sobie radzić samemu albo nie przyznawać się do tego, że sobie nie radzą. No to co by pan właśnie tym mężczyznom powiedział? Do kogo się mogą udać? Do kumpla, z którym mężczyzny właśnie mówi się o tym, że mężczyźni lubią razem robić pewne rzeczy. Nie wiem, muszą sobie podłubać w drewnie, pojechać gdzieś razem rowerem, muszą mieć jakiś cel. Powiem tak, płeć jest ważna, ale nie jest tutaj decydująca. Znaczy ważne, że jest to druga osoba. Natomiast jeżeli to jest dodatkowo mężczyzna dla mężczyzny, to ma dodatkową wartość. To powiela też doświadczenia, czy potwierdzone przez doświadczenia, które mam z kolegą, prowadzimy grupy wsparcia dla mężczyzn. Wsparcie, grupy rozwojowe. I tam się okazuje, że główną wartością tych spotkań, niezależnie o czym one by były, to jest to, że my jesteśmy w męskim gronie i że tam mężczyźni mogą dzielić się tym, co jest dla nich ważne w tym momencie życia i mogą się nawzajem wspierać. Wspierać się, dając sobie uwagę, słuchając się, no ale właśnie też wnosząc dodatkową perspektywę. Czasem jest to podobna perspektywa, czyli wiemy, że nie jesteśmy, nie tylko mnie się to wydarzyło, ale też perspektywę odmienną, że może być inaczej. Albo jeżeli są tam mężczyźni, którzy już przez to przeszli, są w innym miejscu, no to oni wtedy też powiedzą, co im pomogło znaleźć się w tym miejscu, w którym są. Czyli, że jest nadzieja. Myślę sobie, że też ten temat może być taki niewdzięczny do tego, żeby się mężczyźni nim dzielili, tym, jaki jest im ciężko, a mianowicie ta tęsknota. No bo co innego mówić, nie wiem, no wiadomo, że każdy taki prawdziwy, poważny problem no jest trudny do tego, żeby o nim mówić, ale tęsknota w przypadku mężczyzn. Ale myślę, że u mężczyzn też no właśnie jakoś tam generalizując czy upraszczając, że tak naprawdę ci panowie, z którymi ja na przykład mam kontakt, pracując terapeutycznie, to oni bywa, że przychodzą z czymś, co określają inaczej, czy tak, czy inną nazwę nadają temu tematowi, tak, z którym jakoś się pojawiają, no ale na przykład szukając, tak, dalej, no okazuje się, że to właśnie jest tęsknota. Więc w tym sensie to myślę, że ale tu akurat a z czym na przykład przychodzą? Pytam o to po to, żeby pomóc naszym słuchaczom, którzy może też nie wiedzą, co właściwie jest ich największym problemem. Szukają gdzieś indziej tego, co im jakoś przeszkadza, doskwiera, a nie właśnie dopatrują się tego w tęsknocie. Z czym przychodzą? To znaczy, tak? To jest to pytanie? Tak. Potem na przykład pani mówi, że się okazuje, że to jest jednak tęsknota. No na przykład, nie wiem, czy pozostajemy przy tym rozróżnieniu płciowym. No możemy pozostać. Znaczy generalnie ja na przykład mam takie doświadczenie, że to jest często u panów takie poczucie jakiegoś takiego utknięcia czy zacięcia się tej takiej machiny życia, czyli na przykład takie poczucie, że właśnie, nie wiem, nie mogę pójść dalej, że niby wszystko jest w porządku, ale tak naprawdę ciągle coś nie tak. Takie, że jakoś mam wrażenie, że mężczyzn często przyprowadza, no akurat w moim doświadczeniu zawodowym, takie poczucie utraty sprawczości w życiu. Że nagle przestało mi wychodzić, przestałem być skuteczny, przestałem czuć satysfakcję na przykład z zadań, które robię. No i naprawdę często gdzieś potem dochodzimy do tęsknoty. W różnych wymiarach, właściwie w każdym z tych, o których tutaj była mowa. Mhm. No to bardzo ciekawe, co pani mówi, ale to w takim wypadku jest tak, że ci mężczyźni muszą się jakby pogodzić z tą tęsknotą i żeby pójść dalej, czy wystarczy samo odkrycie jej? To znaczy ja myślę, że też no, znowu no, mówimy o mężczyznach, ale to dotyczy wydaje mi się obu oczywiście grup mężczyzn i kobiet. To znaczy pogodzić, nie wiem czy to jest to słowo, znaczy ja bym powiedziała, że spotkać się z i z tym uczuciem. Z tym uczuciem i przyjąć je do swojego życia. No nauczyć się z nim iść. Tak, że to jest coś chyba więcej niż pogodzić, chociaż jeśli się było z nim w konflikcie, to warto się pogodzić. No nie wiem, ja bym powiedziała nawet może i polubić, zobaczyć jakie z tego płynie też bogactwo. To jest takie fajne doświadczenie, że często te osoby zaczynają widzieć, jak wiele traciły, na przykład nie spotykając się z tym uczuciem, jakoś je odsuwając gdzieś tam, udając, że go nie ma, albo bardzo ciekawy wątek, ale trudno mi sobie to wyobrazić. No na przykład to jest pozwolenie sobie na przykład na bycie, nie wiem, twórczym, tak? Odkrycie w sobie takiej, to co ty Adam mówiłeś, że na przykład bardzo dobrym sposobem na radzenie sobie z tęsknotą jest tworzenie. No to na przykład często to idzie w takim kierunku. To często pozwala bardzo jakoś pogłębić relacje i uczynić je takimi bardziej czułymi, tak? Takimi bliższymi, cieplejszymi. No myślę, że to naprawdę wartości tego są ogromne. Tęsknoty właśnie? Tak, takiego zobaczenia, że ona jest. No to słowo czułość, którego użyłaś, to mi się bardzo podoba. Bo tęsknota mi się kojarzy z czułością, jakoś ja to różnicuję właśnie od tej smutku, od żalu, od rozpaczy. I tak jeszcze dołączając się do tego, do odpowiedzi na pytanie, które pani zadała, to ja bym powiedział tak, że zgoda na przeżywanie wszystkiego, co się kojarzy z wzruszeniem i ze łzami, i że przeżywanie tego w obecności innych. Czyli w przypadku psychoterapii, czy w przypadku takiego wsparcia koleżeńskiego czy rodzinnego, to że ja przyznaję się do czegoś, co no, nazwijmy to w męskim etosie jest słabością, albo co dla mnie się kojarzy ze słabością, i że druga osoba ze mną jest i nie o mnie nie odrzuca, mnie akceptuje, nie ocenia mnie. To jest bardzo silne doświadczenie. Też bardzo, bardzo osobiste jest właśnie i trudne do tego, żeby się tym podzielić. Jeżeli na przykład za kimś tęsknimy, kto odszedł bezpowrotnie i wspominamy te takie no, rzeczy, które były dla nas bardzo ważne, one są wtedy bardzo pewnie intymne. Więc no, jakżeż można się tym dzielić z innymi? Czasem wystarczy zapłakać. Znaczy też nie trzeba dużo o tym mówić. Mhm. I to pomaga? Tak. No to ma rzeczywiście niezwykłą siłę. Ja pamiętam takie doświadczenie, kiedy zaczynałam pracę jako terapeuta rodzinny. Miałam takie spotkanie z rodziną, gdzie były bardzo duże problemy z takim nastoletnim synem. On no, miał, no, w zasadzie był w depresji, to no, jakoś tam wypadał z wszelkich ról, które no, na tym etapie młody człowiek gdzieś tam ma w życiu. No i to był naprawdę duży problem, jakoś nie dawało się z tego wyjść ani jego pracą indywidualną, ani leczeniem. No i pamiętam, jakoś zaczęłam spotkania z tą rodziną i na którymś ze spotkań właśnie tata jakoś tego chłopca no, powiedział o takim swoim doświadczeniu właśnie utraty swojego taty i tego, jak to było dla niego no, bardzo takim dotkliwą utratą, jak bardzo to przeżył i że tak naprawdę od momentu, kiedy swojego tatę stracił, tak naprawdę nie miał przestrzeni, żeby nad tym płakać, żeby jakoś no, wyrażać swój żal. I to jakoś miało miejsce właśnie na tych naszych spotkaniach. I pamiętam, to było takie, znaczy jakoś to bardzo we mnie zapadło, bo to było takie moje pierwsze doświadczenie, gdzie ja też zobaczyłam, jakie to miało znaczenie i dla tego dorosłego mężczyzny, i dla jego żony, i dla jego dzieci. No i ostatecznie też, jak to pozwoliło jakoś wejść na drogę zdrowienia jego synowi, który zobaczył, że po pierwsze, no, że taka strata miała miejsce, że też tata jakoś zdecydował się o niej powiedzieć właśnie, opłakał ją z nimi. No i że naprawdę to było takie bardzo poruszające i to ma trochę z tej magii, o której ty, Adam, mówiłeś, prawda? Tego, co się też dzieje w rodzinie, co się przekłada na nasze najbliższe relacje i jak czasem no niedużo potrzeba, bo to naprawdę nie były jakieś ogromne opowieści. To po prostu było takie skontaktowanie się ze swoim smutkiem i pozwolenie na to, też zaufanie innym, prawda, że jakoś to przyjmą, że to uniosą. No i tak się też stało. Proszę Państwa, będziemy powoli kończyć. Bardzo dziękuję za to właśnie, co Państwo powiedzieli na koniec, bo to daje jakąś nadzieję. Nadzieję w takim razie w drugim człowieku. Niekoniecznie w tym, za którym tak bardzo tęsknimy, tylko właśnie chodzi o to otwarcie się na kogoś jeszcze zupełnie nowego. Albo może kogoś, kto gdzieś tam jest i puka do naszych drzwi, a my tego zupełnie nie zauważamy, albo nie chcemy tego zauważać. To taka nasza recepta, myślę, dla Państwa właśnie. Bardzo dziękuję za wszystkie Państwa maile, za telefony i za SMS-y. No i też Państwu obecnym w studiu bardzo serdecznie dziękuję. Pani Aleksandra Lutoborska, psychoterapeutka z ośrodka Plaster Miodu. Dziękuję Pani bardzo. Bardzo dziękuję. Także Pan Adam Radecki, psychoterapeuta z ośrodka psychoterapii i rozwoju na Polnej. Państwo byli naszymi gośćmi. Dziękuję obecność również. Słuchaczy. I my też dziękujemy. Sprzed mikrofonu Agnieszka Furtak-Bilnik, a także realizująca audycję Irena Dan i Wojciech Dorosz, który odbierał od Państwa telefony. Wszystkiego dobrego życzymy Państwu. Dobrej nocy. Dobra. Zamykam oczy, gdy